Sakuna moja kamili katika studio za Radio Isanganiro. Hujambo mpenzi msikilizaji. Karibu katika taarifa ya habari ya mwisho kabisa ya leo tarehe 26 Februari 2024. Kwanza mhutasari wake. Watu 9 walifariki dunia kwenye kijiji Buringa, tarafa ya Gihanga tu katika mkoa wa Bubanza. Ni katika shambulio la watu wenye silaha ambao hawakutambulika usiku wa kuamkia leo Jumatatu. Uwezo unaoambatana na ufahamu utangulizwe kuliko upendeleo wa mikoa katika kuchagua wanafunzi wanaosoma katika kitivo cha uganga kwenye chuo kikuu cha ni maoni ya chama cha kisiasa Sawanya Frodebu. Kwa upande mwingine, chama cha Uprona hakipatani na fikra ya kumwacha mwanafunzi aliye na alama nzuri ili kumpa nafasi mwanafunzi mwenza aliye na alama za kawaida kwa madai ya upendeleo wa mikoa. Mwanaume aliachiwa huru hivi majuzi kwa msamaha wa rais ni mahabusu mkoani Bururi tangu jana Jumapili. Alikamatwa akiba katika nyumba iliyo kwenye mtaa wa Rumonyi. Haya bila shaka na mengineyo, jiunge nasi ni katika taarifa hii ya habari inayosimamiwa na Eric Wimana kwenye mitambo. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Bala kabisa. Habari kamili. Serikali ya Burundi inathibitisha shambulio la jioni Februari 2024 ilikuwa jana tarehe 25 katika kijiji Buringa, tarafa ya Gihanga tu katika mkoa wa Bubanza. Serikali inaeleza kuwa kundi hilo liliendeshwa na kundi inayotaja kuwa la kigaidi la Red Tabara. Katika taarifa kwa vyombo vya habari leo Jumatatu, shambulio hilo lilisababisha vifo vya papo hapo vya watu 9 na watano walijeruhiwa. Serikali inalaani vikali shambulio hilo, inasema kuchukizwa na nchi ya Rwanda inayoishutumu kufadhili kundi la Red Tabara. Katika taarifa hiyo, Jerome Nionzima, katibu mkuu na msemaji wa serikali, anawataka wananchi wote wa Burundi kuungana ili kupambana na aina zote za ukaidi. Chama cha kisiasa Sawanya Frodebu kinashauri wizara ya elimu kutanguliza uwezo unaoambatana na ufahamu kuliko upendeleo wa mikoa katika kuchagua wanafunzi wanaosoma katika kitivo cha uganga kwenye chuo kikuu. Ushauri huo unatolewa na naibu kiongozi wa chama hicho leo Jumatatu baada ya tangazo la baraza la mawaziri wiki iliyopita kwamba wanafunzi wanaosoma uganga watachaguliwa kufuatia upendeleo wa mikoa ili mikoa yote kwa kuwa na haki sawa. Bwana Phineas Nigaba, ambaye pia ni msemaji wa chama Sawanya Frodebu, anaogopa kuwa huenda hatua hiyo itadhoofisha sekta ya afya na anaiomba serikali kutathmini ilivyo hatua hiyo kabla ya kutekelezwa. Wakati huo huo, chama Uprona kinaunga mkono sera ya mitihani ya mchujo kwa wanafunzi wenye nia ya kusomea uganga kwenye chuo kikuu. Kinara wa chama hicho anaamini kuwa upendeleo wa kuwakilishwa kwa mikoa unaweza kuwa na kusudi jema. Hata hivyo, Olivier Nkurunziza hapatani na fikra ya kumwacha mwanafunzi aliye na alama nyingi ili kumpa nafasi mwanafunzi mwenza aliye na alama za kawaida kwa madai ya upendeleo wa mikoa, kisa kwa mjibu wake sekta hiyo ya inahitaji wanafunzi wenye ujuzi na uelewa. Waziri wa elimu na utafiti anatahadharisha walimu wakuu wanaotoa vipaumbele kwa michezo kuliko program za masomo. Profesa François Havyarimana anasikitika kuwa viongozi hao wa shule hutoa nafasi kwa watu wanaoaminika kuwa na vipaji katika michezo katika kutaka ushindi kwenye mashindano mbalimbali yanayokutanisha shule. Katika michezo ya kutamatisha mashindano ya shule jana Jumapili mjini Gitega, Waziri aliwaonya hata wanafunzi wachezaji wenye tabia dhaifu kama vile kukuza nywele kwenye viwango kwenye kiwango cha staili za wasanii au sio Gerard Nibigira. Waziri wa elimu na utafiti François Havyarimana aomba wahusika na michezo shuleni kuboresha zaidi sekta hiyo. Walakini alani tabia ya baadhi ya viongozi wa shule wanaotafuta ushindi katika mashindano ya michezo ya shuleni kwa kuwapokea na kuwaorodhesha wanafunzi shuleni kwa sababu za wao kuwa tu wachezaji machachali pasina kushikilia vigezo vya elimu. Aendelea kwamba hiyo ndiyo kapelekea ukiukaji wa sheria ya kupokea na kuorodhesha wanafunzi shuleni. Awataka sasa watafute ushindi wakitekeleza moja kwa moja sheria. Mbali na hayo, waziri François Havyarimana asikitishwa na jambo kwamba baadhi ya wanafunzi wachezaji huja kucheza wakionyesha tabia zisizofaa kwa wanafunzi na zinazokanyaga sheria ya shule. Hapo anatoa mfano wa mavazi yasiyofaa, nywele ndefu, kujipaka marangi usoni na kadhalika. Amuru sasa hali hiyo isijitokeze upya miuda ijayo, na kwamba itakapojitokeza upya viongozi wa wanafunzi wenye kosa hilo ndio wataadhibiwa. Anathibitisha kuwa michezo ni bora na kucheza ni vizuri, lakini kwamba mila na desturi vya Burundi vyapashwa kutekelezwa. Hayo aliyatamka Jumapili hii mjini Gitega baada ya michezo ya kukomesha mashindano ya michezo ya mipira ya miguu na mikono shuleni. Timu zilizopata nafasi ya kwanza zilipewa vikombe, ama vikombe vitano kwa jumla ya vikombe 10 vilivyotolewa vilipatiwa timu za jijini Bujumbura, ambapo vingine vitano vilipewa timu za mikoa 4 ya katikati mwa nchi. Walakini mkoa wa Kitega kulikochezewa michezo hiyo haukupata hata kikombe kimoja. Kutoka Kitega, Jean Bigira, Radio Isanganiro. Isanganiro. Katika ukurasa wa sheria, mwanaume aliachiwa huru hivi majuzi kwa msamaha wa rais kutoka kwenye gereza la Rutana ni mahabusu mkoani Bururi. Tangu jana Jumapili alikamatwa alipokuwa akifungasha mzigo katika nyumba moja iliyo kwenye mtaa wa Rumonyi mjini Bururi, kulingana na duru kutoka kwa wakazi wa maeneo waliokuwa hata na nia ya kumtendea vibaya kama hakungetokea polisi ili kumuokoa. Wakazi wa sehemu hiyo iliyo kwenye makao makuu ya mkoa wanamtakia mwanaume huyo adhabu ya kisheria. Kilimo na madini ndizo sekta kuu zinazovutia muungano wa kimataifa wa uwekezaji nchini Burundi. Katika kipindi kwa wanahabari jana Jumapili baada ya mkutano kati ya muungano huo na wawekezaji wa Burundi, Inosa Ngomirakiza ni mwekezaji wa Burundi, alieleza kuwa muungano huo wa uwekezaji uliahidi kutoa vifaa na ujuzi ambavyo ni changamoto nchini ili kuimarisha mauzo ya nje. Alidokeza pia kuwa kutakuwepo hata ajira. Na wakulima wa mtaa mmoja pekee kati ya mitatu inayounda tarafa ya Gataratu katika mkoa wa Kayanza ndio walipata soko ya punje zao za mahindi wiki nzima baada ya mamlaka inayosimamia hifadhi salama ya chakula Anagesa kutangaza kuanza shughuli za ukusanyaji mahindi. Wakulima wa mitaa miwili inayosalia wanadai kukosa pesa za kujikimu na fedha za kununua mbegu za maharagwe watakazopanda kipindi cha masika, wakati ambapo tegemeo lao lilikuwa kuuza nafaka hizo za mahindi walizonazo ndani. Huku Michel Niukuri, wakala wa Anagesa tarafani Gatara, akieleza kuwa changamoto ni uhaba wa baadhi ya vifaa kama vile mizani. Bitsinda Ernest ni mratibu wa shirika la uwekezaji ushirika wa uwekezaji katika kilimo na ufugaji SIAP katika mkoa wa Kayanza, anafariji kuwa vifaa hivyo vilisha patikana. Patrick Sengiumva. Tarafa ya Gatara inaundwa na mitaa kwa jumla tatu ambayo ni Gatara, Ngoro na Mbirizi, wakati ambapo wiki yote inapita mamlaka inayosimamia hifadhi salama ya chakula nchini Burundi kiwi na kusanya mavuno ya mbegu za mahindi ya wakulima. Katika tarafa ya Gatara, mtaa Ngoro ndio tu wakazi wao wakanunuliwa mbegu za mahindi walizovuna katika msimu wa kilimo se. Wakulima wa mtaa wa Gatala tuliozungumza juu ya swala hilo wanasema kwamba wanakabiliwa sana na tengo katika familia zao mpaka wakakosa na pesa ya kulipa mbolea na mbegu za maharagwe za kupandia katika mashamba yao katika msimu huu wa kilimo bei. Raia hao wakazi wa mtaa wa Gatala waiomba sekta inayohusika na kukusanya mavuno ya wakulima kuvalia njuga swala hilo na mavuno yao yanunuliwe. Alipojiwa juu ya swala hilo ni yukuli Michelle, mwakilishi wa mamlaka inayosimamia hifadhi salama ya chakula na jesa kwa ufupi wa Kifaransa tarafani Gatala, alieleza kuwa tatizo ni baadhi ya vifaa kama vile vya kupimia kwamba mbegu za mahindi zimekauka sana ambavyo havijapatikana. Aidha, Mitsinda Ernest, kiongozi wa shirika Siape mkoani Kayanza, shirika ambalo hutumika kama anajesa, anabaini kwamba Ijumaa iliyopita vifaa hivyo 15 vikapatikana na hali hiyo itasaidia kunyongezea vituo vya kuyauza mavuno hayo ya mahindi ya wakulima mkoani humo, anyongezea. Jirie ni mubona mmoja miongoni mwa shauri wa katibu tarafa Gatala, awaomba raia wakulima wa eneo hilo kuvuta subira kidogo, wachunge mamlaka na jesa badala ya kuuza mavuno yao kwa wafanyabiashara ambao huwalipa bei kidogo. Nikilipoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Patrick Nsengiyumva, saa 11 na dakika 12 katika studio za Radio Isanganiro. Mwisho kabisa wa taarifa yetu ya habari jioni hii, zangu shukrani za dhati ni kwa wewe kuwa nasi. Asante pia kwa Eric Wiman ambaye ametuunganisha kimitambo. Mimi Omer Ndoyo sina la ziada kasoro kusema asante. Bye bye.